15 kluczowych punktów przed podróżą w Twoim Volvo. Zapraszamy do salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest siódma, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zeblewski. Donald Trump z kolejną oficjalną wizytą w Polsce. Amerykański prezydent będzie na obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej. 10 lat więzienia może grozić mężczyznom podejrzanym o napad na proboszcza szczecińskiej bazyliki. Są w areszcie tymczasowym. Jest nas 60 milionów. Pod takim hasłem ruszyła akcja, w którą zaangażowane jest Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że złoży wizytę w Polsce. Nie mogę się doczekać, powiedział dziennikarzom przed Białym Domem, dodając, że oba kraje łączą świetne relacje. Mamy bardzo dobre relacje z Polską. Zostaliśmy zaproszeni przez polskie władze i z niecierpliwością czekam na tę wizytę. Lubię Polaków. Wygłosiłem przemówienie w Polsce, które uznano za znaczące. Polacy to wspaniały naród. Amerykański przywódca przyjedzie do naszego kraju 31 sierpnia wieczorem i będzie gościł do 2 września. 1 września weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Pracujemy nad szczegółami, nad programem, natomiast proszę pamiętać, że w 2017 roku pan prezydent, składając dwustronną wizytę, wygłosił tutaj wystąpienie i oczywiście spodziewamy się, że również takie wystąpienie będzie mieć miejsce 1 września. Szczegółowy plan wizyty ma podać Biały Dom. Na 2 miesiące zostali tymczasowo aresztowani 3 podejrzani o atak na księdza i kościelnego z Bazyliki Jana Chrzciciela w Szczecinie. Wcześniej w prokuraturze mężczyźni usłyszeli zarzuty przemocy ze względu na przynależność wyznania, kradzieży rozbójniczej oraz usiłowania oszustwa, mówi prokurator Joanna Birenowska-Suchalska. Jeżeli chodzi o zagrożenie karą, przestępstwo kradzieży rozbójniczej jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. To jest najsurowiej zagrożony czyn spośród tych zarzucanych podejrzanych. Do ataku na księdza Aleksandra Ziejewskiego doszło w niedzielę przed wieczorną mszą świętą. Mężczyźni zostali zatrzymani godzinę po napadzie. Śledztwo w tej sprawie specjalnym nadzorem objął prokurator generalny. Już jutro przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Był to jeden z wielkich kamieni rzuconych na szaniec budowania wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej, mówił podczas wczorajszego spotkania z powstańcami prezydent Andrzej Duda. Powstanie warszawskie było wielkim aktem heroizmu, ale kiedy dzisiaj wręczałem te medale stulecia odzyskanej niepodległości, to mogłem tylko dziękować za tą właśnie niepodległość, tą, którą dzisiaj mamy, tą, w której dzisiaj żyjemy. Także dzięki Powstaniu Warszawskiemu i jego bohaterom. To powstanie to był jeden z tych wielkich kamieni rzuconych na szaniec budowania wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej. A dziś w przeddzień 75. rocznicy wybuchu powstania już przed południem rozpoczną się stołeczne uroczystości. Będzie msza święta, apel poległych i specjalna sesja Rady Miasta. W obchody wpisze się też uroczystość ponownego pogrzebu dowódcy batalionu Zośka. Po wojnie kapitan Ryszard Białous, pseudonim Jerzy, osiadł w Argentynie i tam został pochowany. Przed południem spocznie w kwaterze batalionu Zośka na Wojskowych Powązkach. Policja zatrzymała mężczyznę, który pobił nastolatka podczas Marszu Równości w Białymstoku. Poszkodowany 14-latek ma złamany obojczyk. Będzie wniosek o areszt tymczasowy dla 24-latka mieszkańca Białegostoku, mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji. To właśnie ten mężczyzna, którego policjanci zidentyfikowali na podstawie nagrań, które pojawiły się na portalach społecznościowych. On na ulicy Suraskiej, tak jak możemy obserwować na tym nagraniu, kopnął nastolatka. Tutaj mówimy o uszkodzeniu ciała tego młodego człowieka. To kolejna osoba zatrzymana w związku z zamieszkami na Marszu Równości. Do tej pory policja zidentyfikowała 118 osób. Część otrzymała grzywny. Najbardziej agresywni uczestnicy starć usłyszeli zarzuty. Jest nas 60 milionów. Pod takim hasłem w siedzibie Polskiego Radia wystartowała akcja o tych i dla tych, którzy z kraju wyemigrowali. Polakom w Polsce media publiczne będą przybliżały życie rodaków na emigracji. Z kolei Polonia będzie mogła się dowiedzieć, jak zmienia się ich ojczyzna. Dlaczego w akcję zaangażowało się też Polskie Radio? O tym jego prezes Andrzej Rogojski. Kiedy patrzę na historię Polskiego Radia, zwłaszcza na czasy przedwojenne, to pomyślałem sobie, że to chyba właśnie nie przypadek, że Polskie Radio ze swoimi tradycjami zostało właśnie w ten sposób uhonorowane, bo już wtedy na falach Polskiego Radia można było usłyszeć audycje, które nawiązywały wprost do Polonii rozsianej na całym świecie, więc jesteśmy głęboko jako Polskie Radio zakorzenieni w tej pięknej tradycji łączności z Polonią. 60 milionów to szacunkowa liczba wszystkich osób polskiego pochodzenia. Niecałych 40 milionów z nich mieszka w Polsce, 20 milionów poza granicami kraju. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Znamy kadry naszych siatkarzy na memoriał Huberta Wagnera i przede wszystkim na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Vital Heinen miał twardy orzech do zgryzienia, ale ostatecznie skreślił Bartosza Bednoża i Jakuba Kochanowskiego. O występ w Tokio powalczą środkowi Mateusz Bieniek, Karol Kłos i Piotr Nowakowski. Rozgrywający Fabian Drzyzga i Grzegorz Łomacz, atakujący Dawid Konarski i Maciej Muzaj oraz przyjmujący Wilfredo Leon, Michał Kubiak, Bartosz Kwolek, Artur Szarpuk i Aleksander Śliwka. W sprawach kolarskich nie najlepsze wiadomości dla sympatyków Tour de Pologne. Nie wystartuje w nim mimo wcześniejszych deklaracji Michał Kwiatkowski. Powodem konieczny odpoczynek po niezbyt udanym dla niego Tour de France. Kwiatkowski jest zwycięzcą ubiegłorocznej edycji. Najbliższa rozpocznie się 3 sierpnia. Co w futbolu? Mówi się, że Christian Bielik znalazł nowy klub. Za 10 milionów funtów z Arsenalu ma go wykupić Derby County. Taką informację kolportuje dziennikarz katowickiego sportu Adam Godlewski. To ciągle plotki, za to na pewno z Anglii nie rusza się Bartosz Białkowski. Mało tego, mimo spadku Ipswich Town zostaje w Championship, teraz będzie bramkarzem Millwall. Z kolei Patrick Cutrone, rywal do miejsca w ataku Milanu Krzysztofa Piątka, opuszcza San Siro i też będzie kopał na Wyspach, tyle że w Premier League, w Wolverhampton konkretnie. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze o kolejnej porażce Realu Madryt w przedsezonowych test meczach. Tym razem Królewscy ulegli 0-1 Tottenhamowi w półfinale towarzyskiego turnieju Audi Cup w Monachium. Gola dla Kogutów strzelił niezawodny Harry Kane po kryminalnym błędzie Marcelo. W drugim półfinale Bayern ośmieszył Fenerbahce, wygrywając aż 6-1. Bohaterem spotkania Thomas Müller ustrzelił hat-tricka. Robert Lewandowski bez gola grał do 74 minuty. A w sprawie Caster Semenyi trudno się już połapać. Raz ma zakaz startów, to znów biega na 800 metrów, oczywiście zostawiając konkurencję daleko w tyle. Teraz wydaje się jednak, że nie wystartuje w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Doha. To wyraźnie sugeruje oświadczenie biegaczki z RPA. Jestem bardzo rozczarowana tym, że nie będę mogła bronić z trudem wywalczyć tytułu, ale to mnie nie powstrzyma w walce o respektowanie praw wszystkich sportowców, powiedziała, czy właściwie napisała Semenya. Na koniec tenis i to w wydaniu krajowym. Turniejów w Polsce tyle co kot napłakał, więc cieszymy się, że biały sport wrócił do Sopotu. Wydarzeniem dnia w BNP Paribas Sopot Open był ostatni mecz w karierze Michała Przysiężnego. Przegrał w nim w dwóch setach z Danielem Michalskim. Był bardziej regularny, ja za dużo robiłem prostych błędów. Przede wszystkim proste błędy zadecydowały, bo on za dużo krzywdy mi nie robił. To było albo ja robiłem błędy, albo gdzieś tam kończyłem piłki, więc dużo zależało ode mnie, ale tych błędów było stanowczo za dużo. Tak brzmiała ostatnia wypowiedź w karierze jednego z najlepszych polskich tenisistów w ostatnich latach, a znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże w województwach zachodnich i południowych, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Może spaść w czasie burz nawet 30 mm deszczu. Temperatura od 21 stopni w Suwałkach i Koszalinie, 22 w Olsztynie, Białymstoku i Gdańsku, 24 w Zakopanem i Szczecinie, 25 w Lublinie, w Warszawie, w Toruniu, w Bydgoszczy i w Gorzowie, 26 w Jeleniej Górze, Zielonej Górze, w Poznaniu i Kielcach, 27 w Rzeszowie i Przemyślu, a najcieplej w Krakowie, w Katowicach, w Opolu i we Wrocławiu 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, LG w promocji za jedyne 1959 zł 7 groszy. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych lot startuje szalona środa. Wybierając lot, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Tłum ma napięte mięśnie, twarze makabrabe, na swoich stopach noszą tylko oba buty brawe. Maszerują w swej obłędnej defiladzie. Tak maszeruje hańba, tak maszeruje badziew. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski do Polski. Po resztę ubrań. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Pijama porno i hokejowy zamek. Po 7, 13 minut po 7, za chwilę spotkamy się z doktorem Tomaszem, ale jeszcze pani Helena przypomina, że dziś obchodzi imieniny. No właśnie Helena, to w nawiązaniu do kalendarza i chciałaby pani Helenie z poniedziałku złożyć serdeczne życzenia. No i też z nadzieją, że Tadeusz pamięta. Oh, Dzisiaj jest takie pytanie, które myślę nurtuje wiele osób, ale jakoś czasem pomyślą, a potem zapomną i nie zapytają. A dzisiaj jest okazja. Dobrze. I to jest pytanie od pana Szymona. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie jest takie. Dlaczego wędkarze ubierają się w moro? Pierwszy. Czy ryby to widzą? Im to przeszkadza? Pierwsze, co przyszło mi do głowy, ale to może, no, że chodzi nie tyle o to, żeby ryba mnie nie zauważyła, tylko raczej ten strażnik, który sprawdza kartę wędkarską, żebym się gdzieś tam w tych szuwarach ukrył. Wszyscy wędkujący na pewno mają uprawnienia. Oczywiście. W zgodzie z prawem. Oczywiście, wiadomo. Drugie, co mi przyszło do głowy, to to, że jak już gdzieś wędkarz siedzi i przychodzi taki z zewnątrz wędkarz, to sobie myśli, aha, on tam siedzi, to się tam biorą i siada obok. Więc lepiej się zamaskować, żeby mnie tam nikt nie widział. To mi przyszło drugie. Trzecie, przyszło mi do głowy, że to po to, żeby żona mnie nie znalazła, jak idę na ryby. To jest tak może być, ale tutaj absolutnie nie mam zamiaru mówić niczego złego o naszych kochanych żonach. Oczywiście. Zadzwoniłem do Piotra, mojego kolegi, który wędkuje. I go pytam, Piotr, czy ty się ubierasz w moro? Mówi, że akurat nie. Ale czy ryby widzą... Przez tafle wody. Tak. Chyba nie. Rzeczywiście mi powiedział, że kiedyś go to też mocno interesowało, dużo czytał, dużo sprawdzał. Nie wydaje się, żeby rzeczywiście widziały, chociaż może tak być, że jak ryba bierze tak spod samej tafli, a ja jestem ubrany w taką kamizelkę, jak ci panowie, którzy tory naprawiają tramwajowe, jak i taka żaruwa po prostu żółta albo pomarańczowa, że coś jest na rzeczy. Chociaż tenże Piotr mi powiedział, że rok temu złapał szczupaka, będąc ubrany w jasno zieloną bluzę. No można? Można. Może też być tak i tu może rzeczywiście ryby by coś zauważyły. Jak łowimy tak stojąc w wodzie i stoimy w tych woderach takich... Popas. Gdyby one były takie żarówkowe, to może ryby by coś zauważyły. Ale nie widziałem nigdy woderów żarówkowych, to raczej takie ciemnawe. Więc wydaje mi się, że w tym wszystkim jest taka trochę korporacyjna moda, to po pierwsze. W sumie wypada w niektórych ciuchach iść łowić ryby. Po drugie, to jest kwestia praktyczna. No, będąc na rybach, możemy się przewrócić, możemy gdzieś tam wpaść do wody, może być błoto, jakiś brzeg, coś. Na ciuchach moro, albo one się tak nie brudzą, albo po prostu nawet jak się zbrudzą, to nie widać. Więc to wydaje mi się to ostatnie, takie najbardziej prozaiczne, ale wydaje mi się najbardziej prawdopodobne. Już Może być jeszcze jedna odpowiedź. Może być jeszcze jedna. A niby w co oni się mają ubierać, skoro producenci ciuchów dla wędkarzy robią tylko w moro? No właśnie. Ja nie widziałem na przykład w sieciówce takiej popularnej, że było stoisko dla wędkarzy. Chyba nie ma. Tak mi się wydaje. To prawda. Jest nisza na rynku, proszę pana. Robimy? Będziemy szyli po godzinach? Oj, dobrze. Rozmarzył się pan, widzę. Tak, bo na ryby mi się wybrał, wie pan. Ja głównie je jem. A ktoś musi złowić, żeby pan mógł je jeść. Ja tak się domyślam. Ktoś się musi napracować. Żebym ja mógł skonsumować. Ktoś musi uszyć spodnie moro. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za chwilę pewnie zadzwoni jakiś wędkarz i nam wytłumaczy, jak jest. Yeah. No tak właśnie sobie pomyślałem, że może być tak, że sprawa tego, dlaczego wędkarze ubierają się w moro, może państwa zainteresować i to bardzo. Pani Marta napisała, że to taki dress code po prostu, w piątki łowi się w garniturach. Tego jeszcze nie widziałem, ale być może tak właśnie jest. Ranek, @polskieradio.pl, 71335 SMS-owo. No i oczywiście telefonicznie 22 i 7 trójek. Aha, jeszcze jest pytanie, czy jest jakaś piosenka o wędkarzach? Na pewno się coś znajdzie. Przed chwilą Fish i to akurat też jest dobry wybór. 22 i 7 trójek, pan w sprawie łowienia. Najciekawsze, panie redaktorze, jest to, że rybacy ubierają się w moro, to fakt, ubierają się, bo często widzę, ale na przykład rybacy na kutrach już się nie ubierają w moro, a łowią dużo więcej ryb niż taki rybak nad jeziorem czy nad rzeką. Ciekawe, prawda? Bardzo ciekawe, widzi pan, czyli może tu być jakiś skutek i jakaś przyczyna, proszę pana. Tu jest jeszcze jedna ciekawa obserwacja. Sporo wiosłuję i robię sobie takie treningi poranne, weekendy, nie wiem, czasem czwarta, czasem piąta godzina na wodzie i rzeczywiście wszystkie brzegi są obsadzone przez takich facetów w moro, ale ja uważam, że to nie jest ukrywanie się przed rybą czy ukrywanie się przed strażnikiem rybackim, tylko raczej ukrywanie się przed żoną. Bo inne te rybki uciekają przed żonami i w tych krzakach siedzą w tych maskujących ubraniach, żeby ich żony w tych krzakach nie znalazły. Taka obserwacja, powiada pan? Taka przyczyna może być tego? No nie wiem. 25 minut po siódmej. Za 5 minut w trójce skrót wiadomości, później ekonomia, potem jeszcze o pogodzie opowiemy, no a potem Elton. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna minęła właśnie 7.30. Anna Kowalik-Brankati. W południe na jeden dzień zbiera się Sejm. Posłowie mają m.in. podjąć uchwałę w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. Mają też wybrać prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zgłoszono dwie kandydatury. Prawo i Sprawiedliwość proponuje na to stanowisko obecnego szefa resortu finansów Mariana Banasia, a Platforma Obywatelska byłego ministra sprawiedliwości, wiceszefa partii Borysa Budkę. Prawdopodobnie Sejm zajmie się też poprawkami Senatu do ustawy wprowadzającej świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych. Fort w Pomiechówku pod Warszawą, gdzie podczas II wojny światowej zginęły tysiące osób, stanie się miejscem pamięci o zbrodniach Niemców na Polakach i Żydach. Decyzję ogłosił szef MON Mariusz Błaszczak. Począwszy od września, w każdą pierwszą sobotę miesiąca będzie otwarte dla wszystkich, szczególnie dla rodzin pomordowanych, tak żeby każdy mógł przyjść, żeby mógł wspominać tych, którzy zostali zamordowani. Wczoraj w Pomiechówku odbyły się uroczystości w 75. rocznicę egzekucji 281 żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Moskiewska opozycja wezwała swoich zwolenników do zorganizowania kolejnej demonstracji w obronie wolnych wyborów. Od ponad 2 tygodni tysiące mieszkańców rosyjskiej stolicy wychodzą na ulice, żądając dopuszczenia niezależnych kandydatów do udziału w wyborach lokalnych władz. W sobotę w trakcie demonstracji policja zatrzymała około 1400 osób. Głosowanie w wyborach lokalnych zaplanowano na 8 września. Wcześniej komisje wyborcze nie zarejestrowały kandydatów opozycji. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga. Straty z powodu suszy będą prawdopodobnie na tym samym poziomie jak w ubiegłym roku, prognozuje dyrektor Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Profesor Andrzej Kowalski uważa, że najbardziej ucierpiały uprawy zbóż. Według resortu rolnictwa suszą jest dotkniętych około 1 385 000 hektarów upraw. Całkowita wielkość strat będzie znana po zakończeniu prac komisji. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach informował z kolei, że suszę rolniczą odnotowano w 15 z 16 województw. To jest we wszystkich z wyjątkiem Małopolski. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Teraz ważne przypomnienie dla przedsiębiorców. Dzisiaj mija termin zmiany oznaczeń literowych dla stawek VAT w kasach rejestrujących, przypomina Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. Resort przekonuje, że zmiany w programowaniu stawek VAT można przeprowadzić samemu bez pomocy serwisanta. Szczegóły na www.mf.gov.pl. Główne indeksy na nowojorskich giełdach odnotowały we wtorek spadki. Dow Jones stracił 0,9%, S&P spadło 0,3%, Nasdaq podobnie. Środa zapowiada się ciekawie dla inwestorów, o czym w komentarzu specjalnie dla Trójki przekonuje Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Przed nami bogaty dzień pod względem publikacji i wydarzeń ekonomicznych. W Polsce poznamy dane o lipcowych cenach konsumpcyjnych, które od kilku miesięcy są w trendzie wzrostowym. Z poszczególnych krajów strefy euro oraz Eurolandu jako całości multum wskaźników gospodarczych. Od sprzedaży detalicznej poprzez inflację i bezrobocie po dynamikę PKB. Jednak gwoździem programu i tak będzie wieczorne posiedzenie amerykańskiego banku centralnego, który może dokonać pierwszej od 10 lat obniżki stóp procentowych. Ich poziom ma duży wpływ na globalną gospodarkę i rynki finansowe. Waluty wciąż drogie. Euro kosztuje nieco tylko poniżej 4,30 zł, dolar 3,85, funt może nieco tańszy, 4,69 zł, frank szwajcarski drogi prawie 3,89 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Gdyby był pan łaskaw, bo tutaj pan Tomasz przysłał zdjęcie. Aha. To jest zdjęcie ryby złowionej. Ryba... Imponujące, proszę pana. 185 centymetrów. Duży sum. Duże sumy grube. Tak. I tu jest pan Tomasz zaobserwował właśnie wędkarza, który złowił to coś wielkiego i był w samych, za przeproszeniem, w krótkich spodenkach. O, tak, tak. Nadążam. Więc to moro może nie jest tak całkiem potrzebne. Wystarczy po prostu dużo szczęścia. Tak, tak. Takie odzienie. To chciałem panu pokazać zdjęcie tylko. Piękne teraz zdjęcie. Piękne, bardzo ładna ryba. Zachmurzenie miarkowane i duże w województwach zachodnich i południowych. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 27 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale oczywiście w czasie burz porywy będą silniejsze. Mogą osiągać 70 km na godzinę. Tak przy brzegu. 185 cm to jest... Myślałem, że pan chciał mnie o kilogram suma zapytać, jak tam na rynkach. O dużych sumach to jeszcze porozmawiam. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Imponujący,

Elton John, Piotr Metz. Do usłyszenia. Za 19 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Jeżeli młodzi ludzie zadbają o to i złożą odpowiednie zaświadczenie, już w sierpniu mogą odebrać większą wypłatę. Pozostali też nie stracą, ale wyrównanie dostaną dopiero przy rocznym rozliczeniu. Jutro zacznie obowiązywać ustawa dotycząca zerowej stawki PIT dla osób poniżej 26 roku życia. Nie wszyscy jednak będą mogli z niej skorzystać. To będzie zależeć od warunków zatrudnienia. Z Alkiem, który podjął swoją pierwszą pracę, rozmawia Ewa Dudzińska. Od 3 miesięcy już pan pracuje. Na jakich zasadach? Umowa, zlecenie. Tak. To dobrze, to się pan kwalifikuje. Od sierpnia będzie pan bogatszy o parę groszy. To jest ciekawe. W każdym razie jakiś bonus. Jestem zachwycony tym. Nie wiedziałem, ale super. Kiedy odczują to młodzi ludzie w portfelach konkretnie? To trochę zależy od młodych osób. Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek. Bowiem jeżeli zadbają o siebie i złożą pracodawcy takie oświadczenie, że mogą korzystać z tej ulgi i w obecnym roku nie przekroczą limitu związanego z tą ulgą. Te 85 tysięcy, o tym limicie mówimy. W tym roku jest to troszkę inny limit. Ta ulga będzie obowiązywać tylko przez 5 miesięcy. To oczywiście jest to 5/12 tej całej kwoty, o której pani wspomniała. Czyli od sierpnia do grudnia 35 tysięcy, dokładnie 636. Z tego będą mogły skorzystać w tym roku te osoby, które złożą zaświadczenia swojemu pracodawcy. A pozostali, jak przegapią? Nie ma z tym też żadnego problemu, z tym, że ta korzyść zostanie przesunięta na moment rozliczenia, no i skumulowana z okresu 5 miesięcy tego roku. Mężczyzny można zapytać o wiek. Ile pan ma lat? 20. Jeżeli się utrzymają te zerowe pity, to ma pan przed sobą chuchu? No, jeszcze trochę. Jeszcze trochę, jeszcze 6 lat. Teraz już pan pracuje. W tym momencie pracuję. Jest to praca wakacyjna, ale mam nadzieję, że będę ją kontynuował. Ważne, na jakich zasadach jest młody człowiek zatrudniony. To jest umowa zlecenia, umowa cywilna. Prawna. W Polsce małżeństwa zawiązywane są przez młode osoby. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. W przypadku mężczyzn jest to wiek 29 lat, w przypadku kobiet 27. Czyli w momencie już podejmowania bardzo ważnej życiowej decyzji, zwolnienie z podatku PIT nie obejmuje młodej pary. Aha, czyli to jest ten minus. Fajnie by było, według pana, gdyby jeszcze troszeczkę tę granicę podnieść do 32. Być może będzie to krok, który w każdej chwili można rozszerzyć na każdego polskiego obywatela, a te same pieniądze uzyskać w znacznie prostszy i tańszy sposób. Przypomnijmy, że inne składki są odprowadzane. To nie jest tak, że brutto całą pensję zabieramy do kieszeni. Tak. Ta ulga dotyczy osób, które pracują na umowie o pracę, czyli klasycznie na etacie, bądź też wykonują zlecenie. Umowa o dzieło już nie. Umowa o dzieło nie. I działalność gospodarcza również nie. Umowa o dzieło nie jest wliczona w ten PIT zerowy. Ten podatek zapłacą młodzi ludzie, którzy chcą zarejestrować i podjąć działalność w swoich startupach i to ich nie będzie dotyczyło, jeżeli będą pracować na tak zwaną własną rękę. Jeżeli młody człowiek jest zatrudniony, powiedzmy, w dwóch miejscach, musi się opowiedzieć za konkretnym miejscem, gdzie, w której pracy chce korzystać z tej ulgi, tak? Tak, ale może być również i taka sytuacja, że młody człowiek, nawet jeśli pracuje w kilku miejscach, nie przekroczy tego progu, o którym wspominaliśmy i wtedy powinien taką informację przekazać do każdego ze swoich pracodawców. Ja się bardzo z tego pomysłu ucieszyłem, a jeszcze bardziej bym się z niego ucieszył, gdyby ten limit wieku nie istniał. Martwi się pan o starszych kolegów czy o swoją przyszłość? O swoją przyszłość. Człowiek rozumny myśli perspektywicznie. Przy minimalnym wynagrodzeniu młody człowiek otrzyma miesięcznie 133 zł więcej. Przy przeciętnej wysokości wynagrodzeniu będzie to kwota wyższa, bo 350 zł. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. United we stand, divided we fall. Let's unite! Mego miasta mknie, mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny dzień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci kulam jak pomiennych gwiazd. Nowy jest nie tylko nowy. borderline. People curious, we have to come together. We have to discuss the situation growing right around us. Freedom for the people, first and last. The next generation growing up fast. The next generation growing up fast. Przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Michał Urbaniak. Pani Ewa napisała jeszcze w sprawie tej zerowej stawki PIT. Pisze o tym, że pracodawcy mają ogromny problem, ponieważ programy płacowe nie są jeszcze przygotowane do tego i nie do końca wiadomo, co zrobić. Kadry o urlopie w tym roku raczej mogą zapomnieć. Tak napisała pani Ewa Ranek, małpa.polskieradio.pl. Z doktorem Tomaszem rozmawialiśmy o wędkowaniu i o tym, dlaczego wędkarze ubierają się w moro. Poważne pytanie, które nurtuje wiele osób. Obok mnie największy entuzjasta wędkowania, jakiego znam. Byłeś kiedykolwiek na rybach? No, jako ryba, zresztą znak zodiaku także ryby. No, nie powinienem teraz się odezwać, tylko... Dobrze. Będzie fachowa wypowiedź i to proszę posłuchać uważnie. To nie jest taka prosta sprawa, bo są ryby, które żerują w toni i tej nie potrzebują wzroku takiego dobrego, jak właśnie tego suma, co tam panowie pokazywali, że złapał w krótkich spodenkach. Ma bardzo kiepski wzrok i on odbiera wszystkie wzroki, zastępują te jego wąsy. A są ryby, które żerują pod powierzchnią, drapieżniki, tak jak kleń, proszę pana, pstrąg i inne. One bardzo dobrze widzą. Nawet wędka, która jest błyszcząca, kurczę, potrafi spłoszyć rybę. Także no, nie ma sensu jednak kpić z tych wędkarzy, którzy się ubierają w ten sposób. Nie, nie robimy tego. Kleń. Szczególnie jak wędkarz zawiśnie na tej błyszczącej wędce. Już, proszę zostawić. Muzyczny rozkład jazdy. Za 9,5 minuty będzie 8 Bartek Gil. Dzień dobry. Nie wiem, jak wygląda kleń. Muszę teraz zobaczyć. Gdybym złowił, to będę wiedział, że to kleń. ASAP Rocky miał wystąpić ze swoim recitalem podczas festiwalu Open Air, ale przypomnijmy, powstrzymała go przed tym szwedzka policja, która 2 dni wcześniej zatrzymała go pod zarzutem pobicia. Sprawa cały czas jest w toku, ma swoje raz śmieszniejsze, raz smutniejsze epizody, które pokazują, jak ta sprawa roznamiętniła Amerykanów. Na przykład za kolegą po fachu wstawił się niedawno u Donalda wszechmogącego Trumpa Kanye West, no ale okazuje się, że wszczynanie wojen chyba idzie troszeczkę łatwiej. A pewna 26-latka ma dzisiaj sprawę w sądzie po tym, jak kilka dni temu zdewastowała ambasadę Szwecji w Waszyngtonie. Domagała się przy tym wezwania policji, bo jak twierdziła, sama nigdzie się nie ruszy. Personel ambasady zatem spełnił jej prośbę. Sam ASAP Rocky już 4 tygodnie spędził w luksusach sztokholmskiego więzienia, a na pierwszej rozprawie, która odbyła się wczoraj, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Think I'm jumping out the window, how I got them open. Line around the corner, line them up the block and over. Sometimes I even stop the smoking when it's time to focus. My shade, Dior, my pants, velour. Create, explore, expand, concord. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Yeah, I sold the pack, the loose, the hard. Yeah. I listen to X, I beat the bars. Yeah. The snakes, the rats, the cats, the dogs, the games, a trap. Protect your heart. Yeah. I waited in line. Return, refine the new design. It's time to shine, to shine, to shine, to shine, to shine. I hustle, I flex. The world is mine. So please believe, allow the grease. These niggas, disease. Don't speak, we squeeze. I make the devil go weak. The knees, hate, blame. Zespół Kraftwerk wygrał trwającą 20 lat batalię sądową o wykorzystanie fragmentu ich kompozycji bez zgody. Sprawa dotyczy utworu Metal on Metal z płyty Trans Europe Express z 1977 roku. 22 lata później hip-hopowi producenci Moses Pelham i Martin Haas użyli jego części w przygotowanej dla niejakiej Sabriny Setlur piosence Nurmir. Nurmir to w języku naszych zachodnich sąsiadów tylko ja, a Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł właśnie, że jednak tylko Kraftwerk. To o tyle ważne, że może stanowić podstawę do wydawania przyszłych wyroków, a orzeczenie mówi, że jakikolwiek fragment wzięty z istniejącego nagrania nie może być wykorzystany bez zgody właściciela praw do niego. Aczkolwiek fragment zmodyfikowany do takiego stopnia, że nie przypomina już oryginału, może zostać wykorzystany bez zgody. Panowie Pelham i Haas tego fragmentu nie zmienili do tego stopnia, żeby sąd go nie rozpoznał. Choć trzeba przyznać, że sprytnie to rozegrali, bo wygrali taki chyba najmniej charakterystyczny utwór z płyty Trans Europe Express. Tam przecież są jeszcze Europe Endless, Showroom Dummies, tytułowy utwór, a oni taki niepozorny, niepozorny i myśleli, że się uda. Właśnie, widzisz? Autorzy naszej niedawnej piosenki dnia zespół Dead Cup for Cutie nie spoczywa na laurach. 6 września ukaże się ich nowy mini-album zatytułowany The Blue EP. Znajdzie się na nim 5 piosenek, za którymi stać ma podobny pomysł. Nie do końca jeszcze wiadomo, co to znaczy, ale jest już z nami 1/5 tego wydawnictwa. Kids in 99, czyli Dzieciaki w 99. To hołd złożony trójce dzieci, które zginęły na skutek wybuchu rurociągu w Bellingham w stanie Waszyngton 20 lat temu. To tragedia, która poruszyła mnie, gdy mieszkaliśmy w Bellingham. Po tych wszystkich latach wydała mi się warta piosenki, powiedział lider zespołu Benjamin Gibbard. Gone, gone. House shaken by the black. Black smoke billowing off the landscape. Sirens crying through the streets. Choppers hovering like vultures above me. Gone, gone, gone, gone, gone. Muzyczny rozkład jazdy, Bartek Gil. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może tylko dodam, że po 8 usłyszymy się z piosenką jeszcze starszą niż Czerwony Autobus. Naprawdę? Tak będzie. Po 8.35, także Muzyczny rozkład jazdy, ale to wersja krajowa. Zapraszamy serdecznie. Za 4 minuty będzie 8. Za 4 minuty serwis informacyjny. Aha, jeszcze